30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar w zakładzie produkującym papier w Bydgoszczy gasi go ponad 120 strażaków. W gminie Zambrów dwa byki hodowlane zaatakowały ludzi, jedna osoba nie żyje. W Belgii coraz więcej rannych w wyniku używania fajerwerków. Ponad 120 strażaków walczy z ogniem hali magazynowej w bydgoskim parku przemysłowo-technologicznym. Pożar w zakładzie produkującym papier wybuchł po 13. Sytuacja nadal nie jest opanowana, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. Ogień póki co nie został opanowany, sytuacja nie jest opanowana, więc należy ją traktować rozwojowo. Powierzchnia hali, która ulega w tym momencie spaleniu, to powierzchnia sięgająca 100 na 40 metrów. Cała 1/4 tej hali jest teraz broniona przez strażaków, ta część administracyjna. Natomiast na pewno w ogniu stoi część produkcyjno-magazynowa hali. Dodam, że w tej hali produkowane były papierowe kartony, stąd też i nagromadzona duża ilość materiałów palnych. Na miejsce jedzie specjalny sprzęt Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska, żeby badać ewentualne zanieczyszczenia powietrza. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Jedna ofiara śmiertelna, druga ranna to efekt wypadku ze zwierzętami w gminie Zambrów. Agresorami były dwa byki hodowane w jednym z gospodarstw w Grochach Łętownicy. Informację, że dwa byki zerwały się z uwięzi i poraniły dwóch mężczyzn znajdujących się w oborze, służby otrzymały przed godziną 14. Na miejsce zdarzenia, czyli do miejscowości Grochy Łętownica w gminie Zambrów, poza policją, wyjechały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Zambrowa i jeden OSP ze Srebrnego Borku w gminie Szumowo. Strażacy mieli za zadanie uwolnić mężczyzn z budynku gospodarczego i zabezpieczyć groźne zwierzęta. Niestety na miejscu okazało się, że 63-latek już nie żyje. Jego rannego towarzysza karetka pogotowia zabrała do Zambrowa. W tej chwili na miejscu poza policją i strażakami pracuje także powiatowy inspektor weterynarii oraz prokurator rejonowy w Zambrowie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. Belgia odnotowała wzrost liczby obrażeń z powodu fajerwerków w porównaniu z ubiegłym rokiem. Fundacja, która zajmuje się ofiarami poważnych poparzeń, dołączyła do apelu o wprowadzenie zakazu sprzedaży sztucznych ogni. Nie tylko nastąpił wzrost liczby obrażeń dłoni, palców i twarzy, ale i te obrażenia są poważniejsze. Do tego dochodzą także uszkodzenia słuchu i obrażenia oczu. 4 osoby na 10 były poniżej 18 roku życia. Fundacja Bern, która zajmuje się najciężej poparzonymi, uważa, że powinien być wprowadzony całkowity zakaz używania i sprzedaży fajerwerków w Belgii. Tym bardziej, że podczas nocy sylwestrowej były one wykorzystywane do atakowania policjantów, strażaków i służb ratunkowych. Debata o zakazie sprzedaży sztucznych ogni przetacza się przez Belgię od kilku dni. Niektóre gminy lokalnie wprowadziły już zakazy, ale coraz częściej słychać apele, że taki zakaz powinien być ogólnokrajowy, a najlepiej ogólnoeuropejski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chińscy hakerzy zaatakowali więcej amerykańskich firm telekomunikacyjnych niż wcześniej sądzono, tak pisze Wall Street Journal. Do cyberataku napastnicy wykorzystali niezabezpieczone urządzenia sieciowe dostawcy zabezpieczeń Fortinet oraz duże routery sieciowe Cisco Systems. Wcześniej Departament Skarbu poinformował, że hakerzy wspierani przez chińskie władze włamali się do systemów amerykańskiego resortu skarbu, zyskując dostęp do niejawnych dokumentów. Chiny zaprzeczyły tym oskarżeniom, zarzucając Stanom Zjednoczonym szerzenie dezinformacji. Papież zaapelował do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w konfliktach zbrojnych. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież zwrócił się do wiernych, by kontynuowali modlitwy o pokój. Wymienił konflikty zbrojne na Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Libanie i Mianmie. Basta colpire i civili. Dość ataków na cywili, dość ataków na szkoły, szpitale, dość ataków na miejsca pracy. Nie zapominajmy, że wojna jest zawsze porażką. Zawsze. La guerra sempre è una sconfitta. Sempre. W rozważaniach przed modlitwą Franciszek powiedział, że Słowo Boże wzywa nas do naśladowania miłości Bożej w każdym kontekście, w rodzinie, w społeczeństwie i w stosunkach międzynarodowych. Zachęca do przebaczenia i pomocy potrzebującym. Jutro rano, w święto Objawienia Pańskiego, papież odprawi uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Piękne słowa, ale nie tylko balowaniem człowiek żyje. W styczniu tradycyjnie odbywa się Rajd Dakar. Tradycyjnie, zupełnie jak jego nazwa nie wskazuje, w Arabii Saudyjskiej. Podjeżdżam pod coś, co jest wielkości 1,5 metra, ściana, i ja mam na to wjechać samochodem. To jest w ogóle niemożliwe, mówię do Łukasza. Gdzieś tam wspinaczka z lewej, z prawej, ten samochód ociera, wyrywa wszystko. Posłuchamy dziś opowieści dakarowych, między innymi autorstwa cytowanego Krzysztofa Hołowczyca. Krzysztofa Hołowczyca słucha się zawsze znakomicie, tak jak Henryka Sytnera. Pojeździmy z Henrykiem dziś na nartach w Krańskiej Gorze w pięknej Słowenii. Zajrzymy też na europejskie stadiony piłkarskie. A także pożeglujemy sobie trochę, i to w internecie, ale tak naprawdę i pod wiatr, i z wiatrem. W studiu bowiem odwiedzi nas Bartosz Szydłowski, czołowy e-żeglarz Polski i świata. Swoją drogą żeglarz finista również czołowy. Porozmawiamy o wartości spersonalizowanego treningu piłkarskiego. Jak się okazuje, piłka nożna to sport zespołowy, ale bez umiejętności indywidualnych ani rusz. To jeszcze przed serwisem informacyjnym przypomnijmy nasz bardzo, bardzo trójkowy numer telefonu. 2 2 7 3 i od razu sprawdzamy, co w sporcie piszczy. Wczoraj ogłoszono najlepszą 10 sportowców roku. 90. plebiscyt przeglądu sportowego wygrała złota medalistka z Paryża, rekordzistka świata we wspinaniu się na czas, Aleksandra Mirosław. Na drugim cytowana przed chwilą mistrzyni Europy i brązowa medalistka olimpijska w Paryżu, Natalia Bukowiecka, biegająca dotąd na 400 metrów pod nazwiskiem Kaczmarek. Trzecie miejsce dla przedstawiciela siatkówki Wilfredo Leona. Czwarte dla tenisistki Igi Świątek, triumfatorki wielkoszlemowej i brązowej medalistki olimpijskiej ze stolicy Francji. Tu w jej przypadku nie brakuje kontrowersji. Czy powinna być na podium, czy nie? 5 tytułów mistrza świata i 5 miejsce dla żużlowca Bartosza Zmarzlika. 6 kolarka torowa, wicemistrzyni z ostatniego dnia igrzysk, Daria Pikulik. 7 Julia Szeremeta, urocza i przebojowa pięściarka. 8 Robert Lewandowski, znany piłkarz. 9 kajakarka górska, która rozwiązała worek z olimpijskimi medalami, Klaudia Zwolińska. A na 10 miejscu pływak, to też pewna niespodzianka, ale w końcu multimedalista mistrzostw Europy, Ksawery Masiuk. Teraz informacje już nie z sobotniego wieczora, tylko z niedzieli. Zaczynamy od tenisa. Tytuł w United Cup nie dla naszych reprezentantów. W finałowym spotkaniu w Sydney reprezentacja Polski przegrała 0-2 ze Stanami Zjednoczonymi. Najpierw Iga Świątek nie poradziła sobie z Coco Gauff. Przegrała 4-6 i 4-6. Potem Hubert Hurkacz stoczył porywający pojedynek z Taylorem Fritzem, ale też niestety zszedł z kortu pokonany. Uległ w czwartej obecnie rakiecie świata 4-6, 7-6 i 6-7. I jeszcze jeden wątek tenisowy. Barbora Krejcikowa, aktualna mistrzyni Wimbledonu, nie zagra w startujących za tydzień w wielkoszlemowym Australian Open. Czeszkę z udziału w turnieju w Melbourne wykluczył uraz pleców. W kraju siatkarskiej Tauron Lidze Panie Wolej Wrocław 1-3 przegrał z Sokołem Mogilnow w plus Lidze Panów. TFL Gdańsk 0-3 ze Ślepskiem Suwałki. O 17.30 mecz Kuprum Stilonu Gorzów z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Dobrze powiedziałem, tak, Ślepsk wygrał 3-0 na wyjeździe w Gdańsku. No i ciekawostka, do kraju wraca Stefan Antiga, wielki siatkarz, potem wielki trener, w końcu autor Mistrzostwa Świata w 2014 roku z naszymi asami. W trenerskim debiucie. Tak, dokładnie, to było coś wielkiego. No i wraca od nowego sezonu do Polski i poprowadzi, tym razem nie panie, a panów znowu, Bogdankę Lublin. Kilka lat przecież prowadził Developress. Właśnie tak też dziewczyny zbudował tę drużynę. Wyjechał teraz z kraju, tak, naszego kraju, ale odwrócił to Polak, on kapitalnie mówi po polsku. W piłkarskiej Premier League Fulham zremisowało z Ipswich 2-2. O 17.30 klasyk Liverpool kontra Manchester United. The Reds prowadzą w tabeli, Czerwone Diabły na miejscu dopiero 14. A w alpejskim Pucharze Świata Zrinka Ljutic wygrała dzisiaj slalom, który się odbywał w Krańskiej Gorze w Słowenii. Chorwatka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dziś wyprzedziła Szwajcarkę Wendy Holdener i Szwedkę Annę Sven Larsson. Przypomnę, Henio Sytner podsumuje nam to, co się działo w Krańskiej Gorze dzisiaj. Pod koniec pierwszej godziny, 17.14 na trójkowym zegarze. Muzycznie zaczynamy od Toma Petiego. Troszeczkę pouczymy się latać. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. sun went down. As I crossed the hill and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. Pytam krótko, gdzie jest Kasia? W tym plebiscycie pięknym, w którym zwyciężyła i gratuluje nasza mistrzyni olimpijska. Zabrakło. Tak, to jest jedna niewiadoma. Nie ma tam Kasi. Nie ma naszej Kasi, która jest zwycięzcą pięknego Tour de France. No i co ty, Darku, na to jako wielki fan kolarstwa? No ja też bym widział w dziesiątce Kasię Niewiadomą. Po takim sukcesie. Zwycięstwo w Tour de France to wielka sprawa. No ale dziesiątka nie jest z gumy, tak jak nasza antena, więc więc no często takie, że takie kontrowersje się pojawiają i sportowcy, którzy wydawałoby się, że powinni być w dziesiątce ewidentnie, nie mieszczą się w niej, a są tacy, którzy nie zostali w ogóle nominowani, a być może powinni też się znaleźć w takiej dwudziestce nominowanych. I nie będziemy komentowali tych kontrowersji, bo to zdecydowali czytelnicy Przeglądu Sportowego. No i takie były ich wybory. A propos tego, że nasza antena nie jest z gumy, nie mamy dużo czasu, jak to w trzeciej stronie medalu, ale muszę cię zapytać o twoje impresje związane z wczorajszym balem. Jako jedyny reprezentowałeś redakcję. Tak, długa gala, 3 godziny trochę z delikatnym się to ciągnęło, układem. Prawda? Też mam wrażenie, że można było trochę to ścieśnić. No taki scenariusz jak w zeszłym roku. Ktoś przykleił, zrobił kopii, wklej, kopiuj, wklej i poszło to samo praktycznie. Bardzo miłe momenty, jeśli chodzi o spotkania ze sportowcami, bo to jest towarzyskie wydarzenie. Świetne rozmowy, spotkania z dziennikarzami. Piękne kreacje, tak, kobiet. Ja pracowałem w Przeglądzie Sportowym ćwierć wieku temu, więc że tak powiem, uważam się za stałego bywalca balu mistrzów. Fajnie spotkać ludzi, z którymi się kiedyś pracowało. No i sportowcy, no te kreacje naszych gwiazd sportu, no świetnie cudowne. Wyglądała Natalia Także to trzeba przyznać, że to Klaudia Zwolińska i tak można mnożyć, Natalia Partyka tak. I tak dalej, i tak dalej. Darku, do rzeczy, do brzegu. No właśnie, przypomnijmy, zwycięzczynią plebiscytu jest Aleksandra Mirosław, złota medalistka olimpijska, seryjna rekordzistka świata, tak trzeba powiedzieć, to bo przecież nie tylko raz pobiła ten rekord we wspinaniu na czas. Trenerem roku natomiast został Mateusz Mirosław, zbieżność nazwisk tutaj nieprzypadkowa, jako że Mateusz Mirosław w pracy jest trenerem, a prywatnie mężem Oli. Jedyną lekkoatletką, ale na drugim miejscu była Natalia Kaczmarek, już teraz po mężu Bukowiecka, która wybrała na bal czarną suknię. Poszłam do salonu, wybrałam kreację. Akurat w tym roku widzę, że tak wstrzymiałam się w trendy, bo dużo pani ma czarną sukienkę i czekiny też królują. Ten sezon będzie nieco różnił się od poprzedniego. Natalia ma startować w meetingach halowych. Już mam pierwszy trening na hali za sobą i nawet niedługo można się mnie spodziewać na starcie. Tamten rok był zbyt ważny, żeby ryzykować czymkolwiek i biegać na hali. W tym roku tak my trochę eksperymentujemy. Oczywiście, jeżeli będzie się cokolwiek działo z moim zdrowiem, coś będzie, tak pewnie z niej zrezygnuję, ale plan jest taki, żeby było dobrze. Ale był jeszcze jeden znaczący akcent lekkoatletyczny. Sportowym wydarzeniem roku wybrano memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli Diamentową Ligę na Stadionie Śląskim. Statuetkę odbierał współautor meetingu, dyskobol Piotr Małachowski. Ciskawo pracy doceniony, ale też dla osób, których tutaj nie widać, tak? No bo oczywiście jestem ja, jest Marcin, jest pani Teresa Skolimowska, jest pan Robert Skolimowski, jest wiele osób, ale też wiele osób, które nie widać, które tworzą. To jest ponad 50 osób, jakbym powiedział, że nawet nie więcej. To są wolontariusze, to jest sztaby ludzi, to są sponsorzy, którzy też dokładają swoją cegiełkę, a mówię, ten cały zespół, który jest dookoła, który naprawdę ciężko pracuje, bo trzeba to kilka dni wcześniej rozłożyć, a później po zawodach trzeba to szybko wszystko złożyć. To są ludzie, którzy naprawdę siedzą tam po 24 godziny na dobę, których nie widać tutaj właśnie na balu, na gali. Dla nich jakby to się należy, ta statuetka. Ponad pół roku wcześniej zaczynamy już przygotowania do zawodu. No to jeszcze 8 miesięcy, bo 16 sierpnia tegoroczna data. Czujesz dreszczyk emocji? Dreszczyk emocji? No oczywiście tak, bo jeżeli potwierdzają się te zawodnicy jak Jakob Ingebrigtsen czy Armando Plantis. Ostatnio no spłatali Figla rekordami świata. No Figla pozytywnego, później my mieliśmy psikus jak to zapłacić, bo to są duże pieniądze. Cieszy to, że polskie gwiazdy Natalia Kaczmara, przepraszam, Bukowiecka, Konrad Bukowiecki, Ewa Swoboda, Paweł Fajdek, Wojtek Nowicki, Pia Krzyszowska. Śmietanka. Twój syn, Henio, debiutował na memoriale Kamili. Szykuje się do kolejnego? Nie, na razie ma 11 lat i co miesiąc sobie kimś innym. Na razie trenuję sporty walki. Fajnie, niech się bawi, niech cieszy się chwilą, życiem, bo to jest najważniejsze. Wicemistrz olimpijski w zapasach Andrzej Supron w pierwszej trójce widział Julię Szeremetę. Mam swoich takich parę zaskoczeń, no ale... No co na przykład? No Szeremeta liczyłem, że będzie w trójce, bo raz, że pokazała serce, poza tym sport bardzo popularny. To miejsce jest szóste tam, czy siódme nawet, to trochę za daleko. Jedynie siódemka jest szczęśliwa. Przegląd sportowy ma jeden mankament, że to jest sport dla najpopularniejszego sportowca, a nie dla najlepszego. No ale wygrała jedyna mistrzyni olimpijska, czyli chyba jednak kibice mają jakieś wyczucie. Może faktycznie czwarte miejsce Igi Świątek było pretensjonalne, bo z podium zepchnął ją Wilfredo Leon, który jasno określa cele na ten rok. Walka o złoto. Ten srebro jedna już, to dużo mam. Na balu natrafiłem na jeszcze jednego zapaśnika, mistrza świata sprzed 38 lat, Andrzeja Malinę, który wygrał ten plebiscyt w 86 roku. Powiem, że miód Malina. Dlaczego? Bo jest to bardzo przyjemne, jak są kibice, którzy pamiętają nie tylko te sukcesy sportowe, które były teraz, czy powiedzmy jakiś niedaleki czas temu, tylko te takie już bardziej odległe. W tamtym czasie tych sukcesów zapewne było trochę więcej. Było o czym rozmawiać i było co świętować, natomiast teraz troszeczkę jest okres takiej odbudowy sukcesów. Przywozimy medale, nie zawsze olimpijskie, ale miejmy nadzieję, że na następnych igrzyskach już będzie sytuacja lepsza w ogóle w sportach walki. W czołowej dziesiątce zabrakło między innymi brązowych szpadzistek z Paryża. Aleksandra Jerecka, odpoczęłaś już po igrzyskach? Tak, na pewno już odpoczęłam. Jeszcze nie wiem, jakie mam plany związane ze startami, ale... Chciałem zapytać o plany na bal. No, o plany na bal myślę, że nie mogę zdradzić. Ale jajecznica? Tak? Zobaczę, czy mój mąż da radę wytrzymać do rana. Trudno oceniać, porównywać sporty, prawda? Szczególnie, że wszyscy sportowcy, którzy zostali nominowani, mają medale z imprez mistrzowskich. Ciężko porównywać, który z nich jest bardziej wartościowy. Bardzo się cieszę, że wygrała Aleksandra Mirosław, która zdobyła złoto jako jedyna na igrzyskach. A na sam koniec, już przy samej windzie, udało mi się namówić na rozmowę samego Wojciecha Fortunę. Mistrzu, gratuluję, super champion. Dzięki. Miłe to wyróżnienie? Nie spodziewałem się tak naprawdę, bo to po pół wieku dostałem. Ale cieszę się bardzo, że dziennikarze pamiętają o mnie. Jest mi bardzo miło. No i ustawię go w odpowiednim miejscu, żeby go wyeksponować. Pół wieku od pańskich największych sukcesów. 53 lata będzie w lutym. Wraca pan myślami do tych chwil? Ja jestem kustoszem takiej wystawy Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk. Ja to wszystko muszę 5 razy w tygodniu opowiadać. Przyjeżdża autobus ludzi, ja to opowiadam. Piękne historie, do tego się wraca. Trzeba mówić o sportowcach wybitnych, nie mówię o sobie, więc to jest historia sportu, a historia sportu to historia Polski. Nic dodać, nic ująć. Wojciech Fortuna naprawdę brzmi znakomicie. Klasa. Prawda? Klasa. Nawet ekstra klasa. Piotr Małachowski mówił o swoim synu Henryku. Odezwał się inny ojciec małego Henryka, jeszcze taki naprawdę malutkiego, Paweł Tarnowski, czyli wicemistrz świata i mistrz Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie IQ Foil. Pawła tym razem zabrakło wśród laureatów, ale liczymy na to, że jak zostanie na przykład mistrzem olimpijskim w Los Angeles, to wygra ten plebiscyt i bardzo za niego trzymamy kciuki, bo bardzo go lubimy. I pozdrawiamy. A Paweł nas słucha, teraz Franz Ferdinand i za moment wracamy do wrażeń Darka Urbanowicza z gali plebiscytu przeglądu sportowego. Look forward to every day, oh my. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Minuty po godzinie 17, to trójka i trzecia strona medalu. Numer telefonu do nas 2273. Prosimy o Państwa głosy. Czy zgadzają się Państwo z tym, jakiego wyboru dokonali czytelnicy przeglądu sportowego, myśląc o najlepszej dziesiątce polskich sportowców? Ty, Darku, miałeś okazję porozmawiać na przykład, z która była Daria w tym zestawieniu? 6. miejsce. Dość wysoko. Dość wysoko i myślę, że to jest taki kompromis chyba ze strony kibiców, którzy oddawali swoje głosy właśnie, że nie było Kasi niewiadomej. No to Daria, bo miała medal olimpijski. No Kasia miała pecha na igrzyskach, była absolutnie stacią, było w wyścigu ze startu wspólnego na tam kontakt z czołówką i walkę, ale była kraksa, została trochę z tyłu, już nie do nadrobienia ta luka. No ale Daria, tak, wystąpiła bardzo fajnie. Ja lubię, ona jest taka spontaniczna, wie czego chce, wie co chce powiedzieć. Roześmiana, uśmiechnięta, tak, pewna siebie. No i pytanie tak naprawdę, co zmienił medal w jej życiu? Myślę, że dużo, ale też nie spodziewałam się, jak ciężkie to będzie, jak dużo ze sobą medal olimpijski przynosi tych wszystkich zobowiązań i medialnie, i też sama w głowie to sobie układa, że tak powiem. To jest, nikt jakby nie przygotowuje cię na to, co przyniesie ten medal. Co się dzieje wtedy, kiedy osiągasz sukces na pewno, ale gdzieś tam każdy do tego dąży, ja do tego dążyłam, to było moje spełnienie marzeń i osiągnęłam to, ale jednak nie byłam chyba przygotowana na to, jak dużo to wniesie do mojego życia. Więc teraz zmagam się trochę z tym wszystkim, ale wydaje mi się, że wychodzę na prostą. A co, sodóweczka? Nie, właśnie nie sodóweczka, a gdzieś bardziej taka rozmyślanie, zastanawianie się nad tym, co dalej i co tutaj robić teraz. Takie po prostu zejście na ziemię, można tak powiedzieć. A co, więc szukasz nowych celów? Jak to wygląda? Szukam też nowych celów, ale szukam siebie. Odnaleźć siebie z powrotem, bo dążenie do tego medalu olimpijskiego to jest takie zatracenie się w tej pracy, w mega ciężkich przygotowaniach. Sierra 2 miesiące, ciągle trening, numer jeden w głowie to medal olimpijski, trening i nagle to osiągasz i masz takie zderzenie z rzeczywistością, co teraz, nie? Co ja teraz będę robić? Co dalej z tymi treningami, z tym wszystkim, ale tak dużo się zmieniło wokół mnie. Więc chciałabym po prostu wrócić do siebie i wygrać parę wyścigów. Chciałabym, żeby znowu to kolarstwo mi dawało taką pełną radość, żebym cieszyła się z tych wygranych, żebym nie jechała na każdy wyścig, myślała sobie, dobra, kurde, muszę tutaj ten wyścig wygrać. I tego bym chciała. Świetna jest ta Daria. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Ja mam pytanie do Departamentu Sportu, do audycji. Pozdrowienia serdeczne dla całej redakcji. Co robi Lewandowski w dziesiątce na najlepszego sportowca roku? To jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Proszę o odpowiedź panów prowadzących. Głosowałeś? No wiesz co, ja nie wpisałem w naszym wewnętrznym głosowaniu Roberta Lewandowskiego. Ja osobiście też, no ale wczoraj 2 brameczki w Pucharze Króla. Tak jest. No, może dlatego. Z kolei drużyną roku została drużyna naszych siatkarzy, wicemistrzów olimpijskich, którymi dowodzi Nikola Grbicz, kiedyś wybitny siatkarz, a teraz wybitny trener. Nie jest łatwe, bo my też mamy 7-8 zespół, które są bardzo mocne i może być 2-3 punkta zrobią różnicę. I dlatego zostać na tym poziomie, grać jak my graliśmy 3 sezony z rzędu. Każdy raz wygraliśmy medal, 4 razy od 6 turniej graliśmy final. I myślę, że zasłużyliśmy być tutaj. I dlatego myślę, że musimy być dumni wszyscy. I mam nadzieję, że będziemy zostać, być głodni, żeby kontynuowali pracować, jak pracowaliśmy ostatnie 3 sezony, żeby kontynuowali zostać na tym poziomie. Wiem, że okres olimpiady, igrzyska to jest ten kulminacyjny moment. Teraz przed panem kolejne 4 lata na to, by już niecałe, no 3,5 roku, na to, by zbudować drużynę praktycznie od nowa. My mamy drugie sytuacje, jak w Stanach na przykład. Oni są zakwalifikowani. I ja wiem, że rozmawiałem z trenerem i oni chcą zostawić wszystkich wolne 2 sezony. On chce próbować młodych zawodników, widzieć, co oni mogą dać, jak oni mogą grać i potem wybierać najlepsze. My mamy mistrzostwo świata i my musimy zostać na wysokim poziomie, na rankingu, musimy się zakwalifikować. W Polsce ty nie możesz wrócić się bez medali. Możesz, ale oczekiwania są takie, że każdy raz, kiedy grasz, wszyscy myślą, że to jest dla nas łatwe i musimy wygrać medal. I dlatego muszę dać dużo czasu wolne tym zawodnikom, którzy grają cały czas, ale na końcu musimy być najlepsi na mistrzu świata, bo myślę, że my jak federacja, jak sport, siatkarzy musimy próbować każdy raz na każdym turnieju wygrać złoto. Nikola Grbić cedzi słowa, lubi tłumaczyć, wyjaśniać. Mnóstwo uroku u naszego serbskiego selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski. Dobrze się z nim gawędzi, ale mnóstwo uroku też ma Julia Szeremeta, tak, która no, jest jednym z objawień tych ostatnich igrzysk. No i ona głęboko wierzy, że boks zostanie w programie olimpijskim. To byłby skandal, gdyby zniknął. Tak, i w Los Angeles będzie medal. Julia Szeremeta, uśmiechnięta po tej gali? Na pewno, bo duże wyróżnienie być tutaj na tej gali, na tym plebiscycie i to jeszcze w top 10. Julka, ale wiem, że przyjechałaś tu, żeby wygrać. Taka jesteś po prostu. No tak, ale no co, nic się nie stało, zajmuję 7 miejsce. Też wspaniałe, bo wielu sportowców chciało być w ogóle być nominowanych, a ja tutaj jestem, pojawiłem się w tak młodym wieku na tej scenie, więc super uczucie i zapowiadam w kolejnych latach lepsze miejsce. Ile waży ten czempion? Powiedziałaś na scenie, że jest ciężki. Ale to nie jest tylko waga tego brązu, z którego jest odlany, ale też chyba no, jednak tego wysiłku, który był włożony w zdobycie medalu. To na pewno, no bo rok bardzo intensywny, tak naprawdę nie rok, tylko 2 lata ciężkiej pracy i się wszystko zakończyło tym uhonorowaniem oto tej pięknej statuetki i zakończam sezon, powiedzmy. Piękna kreacja. To jest jakiś długi okres przygotowań do tego, żeby tak wyglądać na balu mistrzów sportu. O nie, to było na spontanie, bo musiałam szybko przed świętami zakupić suknię, bo tak naprawdę lotowałam na wakacje, więc później nie było tego czasu, więc szybka akcja, o 16 w Lublinie nie mogłam nic znaleźć. Mówię, dobra, lecę do Warszawy po suknię. Dobrze, że blisko. No właśnie, dokładnie tak. Widziałem twoją walkę w grudniu. Wróciłaś po igrzyskach do ringu. Co się teraz u ciebie dzieje? Na pewno był odpoczynek. Od 13 stycznia zaczynam zgrupowaniem we Władysławowie. Walka o igrzyska? Jak będzie wyglądała sytuacja boksu? Wydaje mi się, że dobrze będzie wyglądała. No to czas pokaże tak naprawdę, ale nie widzę innej opcji niż boks w Los Angeles. Ale jest jeszcze jakby kupę czasu. Ja też tego nie śledzę, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. Tyle Julia Szeremeta. Polski sport kobietami stoi. Darek Urbanowicz porozmawiał z jedną z naszych brązowych medalistek w szpadzie drużynowej, Renatą Knapik. Renata Knapik-Miazga. Zabrakło was w dziesiątce. I tak mówię to z bólem, nie ukrywam. Jest rok olimpijski, ale zabrakło też indywidualnej medalistki Natalii Kałuckiej, zabrakło naszych wioślarzy. To jest plebiscyt. My się cieszyłyśmy miejscem w dziesiątce w zeszłym roku, teraz się cieszą inni. Także wszystkim gratuluję, wszystkim nominowanym, wszystkim uczestnikom i wszystkim tym, którzy będą się już zaraz z nami bawić na balu. No właśnie, ty jesteś stałym bywalcem bali mistrzów sportu, można powiedzieć. A nie takim stałym, ale bardzo się cieszę, że mogę przebywać w tak fantastycznym gronie sportowców. Co mnie porusza? Czy chyba taka jest chwila, żeby rzeczywiście się zastanowić nad tym, co się naprawdę wydarzyło, co nam się udało zrobić, co osiągnęłyśmy w zeszłym sezonie i to jest takie piękne wydarzenie, że możemy się razem spotkać i sobie przypomnieć, bo tak naprawdę chyba w chwili zdobywania medalu nie zawsze czujemy te emocje. Emocje związane z porażką odczuwa się automatycznie, natomiast w chwili zwycięstwa jednak dopiero po zakończonej karierze albo po jakimś tam dłuższej chwili doceniamy to, co osiągnąłeś. Ten medal w jakiś sposób wpłynął na to, co się działo u ciebie przez ostatnie miesiące? Absolutnie nie. Oprócz tego, że mam olbrzymią satysfakcję, że zdobyłam z dziewczynami ten medal olimpijski. Pracuję w fajnym miejscu, leczę kontuzję. Powiedz o tym miejscu, w którym pracujesz. Pracuję na Uniwersytecie w Stanach, Pennsylvania State University. Jako trener szpady mam fantastyczną grupę, taką mocno międzynarodową. Na jakim poziomie? Nawet pracuję z Mohamedem Yassinem, który jest dwukrotnym olimpijczykiem. To są bardzo utytułowane, już nawet nie dzieciaki, tylko młodzież. Także mamy swoje cele college'owe, oni mają swoje cele też na międzynarodowych arenach, co mnie cieszy, bo zawsze te areny międzynarodowe są przynajmniej na razie bliższe mojemu sercu, także ja pomagam, dzielę się swoimi doświadczeniami i pomagam im jako trener. Mam też bardzo dobre możliwości rozwoju jako trener, więc no mam dużą satysfakcję z tego, co robię aktualnie. No ja już zacieram ręce, bo następny bal za rok. Podobało mi się, muszę przyznać, bardzo przyjemne wydarzenie. Polecam.

wiadomo, walczyć jakby, no walczy się ze sobą, tak, na wodzie, walczy się z przeciwnikami, a i sailing, czyli żeglarstwo, to jest jednak taki dodatek. Na czym polega ta rywalizacja w internecie? Zupełnie tak samo. Ale tutaj poza tym, że nie wieje wiatr. Tak, poza tym, że nie czujemy wiatru, ale też ścigamy się, startujemy. Mamy wirtualnych przeciwników. Więc no tutaj ta rywalizacja jest no prawie ta sama, tak? No ale jednak żeglarstwo to prawdziwe, to jest jednak to coś. Ten e-sailing ewoluował w momencie, kiedy ruszyła pandemia, kiedy się rozpoczęło to osadzenie ludzi w domach, no i żeglarze znaleźli sobie jakąś niszę, no i faktycznie te regaty się bardzo mocno rozwinęły. Raz, że właśnie te regaty e-sailingowe, a dwa, że już od wielu lat przy okazji dużych wyścigów okołoziemskich na przykład też była możliwość ścigania się razem z żeglarzami właśnie pod żeglami dookoła świata. Ty też tam się ścigasz? Tak. Wendy Globe, które wystartowało 10 listopada. Ja też się ścigam, jestem na wodzie od kilkunastu dni. Więc jakby no, też mam podgląd na tych wszystkich prawdziwych żeglarzy, którzy płyną. Widzę, że zbliżają się do równika. Ale to już jakby w drodze powrotnej. Tak, już w drodze powrotnej, więc już pewnie ten rekord prawdopodobnie zostanie pobity 72 dni okołoziemskich samotników, więc no generalnie wszystkie te imprezy oceaniczne, można wystartować z nich, tak ostatnio było Sydney Hobart, tak samo startowałem. Jak się poszło? 96 byłem. No. A propos Wendy Globe, przypomniało mi się, jak Zbigniew Gutkowski startował w Realu w tych regatach i zapytałem go, co go najbardziej ucieszyło, jak zabrał, co zabrał na pokład. I on mówi, że przez przypadek znalazł kiedyś podczas któregoś dnia już takiego odległego żeglugi puszkę Fanty i że ta Fanta smakowała nieprawdopodobnie. Bartku, czy da się coś ze sailingu zabrać do normalnego żeglowania? Czegoś się nauczyć? Coś ci może pomóc? Jeszcze wracając do Zbyszka Gutowskiego, to on też właśnie płynie wirtualnie. Płynie? Tak, i jego żona tak samo. A wracając do twojego pytania, myślę, że tak, to jest bardzo fajna platforma do tego, żeby też nauczyć się tego żeglarstwa, nauczyć się taktyki, strategii, przepisów. Dla dzieciaków myślę, że to jest fajna sprawa, żeby oni stawiali jakby pierwsze kroki, rozumieli, na czym to żeglarstwo regatowe polega. I można to później, ja czerpię też jakby z tego e-sailingu w prawdziwym żeglarstwie, bo ścigam się na finie. No dość dużo i dość często i przenoszę tak jakby te wszystkie, no może nie wszystkie, ale część tych zagrywek taktycznych, więc no myślę, że to jest bardzo pomocne. A to tak, że tam się wybiera jakąś łódkę? Jak to wygląda? Jak te regaty wirtualne wyglądają? Wirtualne regaty, tak, jest do wyboru kilka łódek. Regaty polegają głównie na tym, że każdy wyścig to jest inna klasa, więc i mamy Star, i mamy Ilkę, i mamy J70, i mamy także Nakre 17, więc te olimpijskie łódki. No i szybko wyścigi trwają 5-10 minut, więc w ciągu nawet godziny można całe regaty zrobić z 6 wyścigami. No, czyli to nie jest tak, że się siedzi całymi godzinami, bo powiedziałeś przed chwilą, że od kilkunastu dni jesteś na wodzie w rejsie dookoła świata. Nie, możemy to podzielić, tak? Bo są regaty takie inshore'owe, czyli ścigamy się tutaj z przeciwnikami, tak jak w normalnych krótkich wyścigach, a możemy to ścigać się oceanicznie, czyli no, siedzieć jednak dłużej, sprawdzać każdą aktualizację, śledzić prognozy pogody. Prognozy, tak. I zmieniać cały czas kurs, przeklikiwać tam 2-3 stopnie i płynąć do celu, więc no tutaj już każdy, kto co lubi, może znaleźć dla siebie takie ściganie się to szybkie i ściganie takie dłuższe. Bartek, jak zaczynać, jeżeli ktoś nas słucha i chciałby spróbować takiego e-sailingu? Bardzo prosto. Aplikacje są dostępne za darmo w telefonie. Można ściągnąć na telefon, na tablet, można odpalić witrynę normalnie w przeglądarce internetowej, więc to jest bardzo łatwy sposób, żeby zacząć. A ja się zapytam o Fina, bo to jest klasa, która dała nam jako kibicom żeglarstwa wiele radości od lat, bo Mateusz Kusznierewicz złoty w Atlancie, brązowy w Atenach, no ale po Tokio Fin wypadł z programu Igrzysk Olimpijskich. Jak sobie radzi ta klasa obecnie? Zaskakująco bardzo dobrze. nawet bym powiedział, że chyba bardziej się rozwija. Oczywiście no szkoda, że już Finn nie jest olimpijski, ale jednak ja zauważam, że jednak ta klasa jakby stała się, była zawsze dostępna i dla wszystkich żeglarzy i nagle ci żeglarze zaczęli do tego Fina lgnąć, nawet ci starsi wracać, a też olimpijczycy no jakby nie wracają na tą łódkę. Na najważniejsze regaty, tak, na Gold Cup przyjeżdżają i się tak z nami się cały czas ścigają. No właśnie, to zawsze była taka platforma, że ludzie choćby z Pucharu Ameryki czy z Volvo Ocean Race wracali na Fina i tam się spotykali na regatach Igrzysk Olimpijskich chociażby. Bartosz Szydłowski, Sailing Legia, e-Sailing Legia również. Bardzo ci dziękujemy za te odwiedziny. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Stopy wody pod kilem. Dwie dwójki, siedem trójek. Halo, halo. Henryk Zgole z tej strony. Ja w sprawie plebiscytu redakcji sportowej chciałbym pozdrowić wszystkich panów. Panów tenisa w Polsce. Jednocześnie chciałbym się dowiedzieć, dlaczego redakcja tak nisko oceniła Ligę Świątek, która na 8 miejscu najniżej wszystkich głosujących redakcji. I to bardzo mnie zdziwiło. Ja mam się tłumaczyć, tak? No dobrze, no ja myślę, że jednak bardzo mocno obciążyła Igę ta sprawa jesienna, to zamieszanie dopingowe, zawieszenie, de facto dyskwalifikacja, nie wszystko było tam jasne, oczywiste, ukrywane, więc no niestety mimo wielkich sukcesów, do których faktycznie się troszeczkę już przyzwyczajamy, więc normalnością się od kilku lat staje, że Iga wygrywa. Mamy nadzieję, że wygra w przyszłym roku. To jest rok bez Igrzysk Olimpijskich. Postanowiliśmy bardziej uhonorować tych, którzy mają szansę zaistnienia raz na 4 lata. To i prawda. Tyle. To jeszcze jeden telefon. Chciałem się pochwalić, że mają 17 lat, czy płynąłem jezioro Serwy w Pławcu i z powrotem. Jezioro ma 9 km długości. Także też był wynik, nie? Ja bym nominował. Absolutnie tak. No dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj w Krańskiej Gorze odbył się slalom Pucharu Świata, Alpejskiego Pucharu Świata. Chorwatka Zrinka Ljutić wygrała. to niespodzianka. Objawienie tego sezonu zdecydowanie długo aspirowała Chorwatka do jazdy w czołówce, a tu proszę, drugi tydzień z rzędu wygrywa. Druga Wendy Holdener, Szwajcarka, trzecia Szwedka Anna Svenn-Larsson, a wczoraj był gigant, no i nasze bez punktów, ale o szczegółach Henryk Sytner. Po raz pierwszy w tym sezonie alpejki rywalizujące w Pucharze Świata przyjechały do Słowenii. W sobotę stanęły na starcie slalomu giganta w Kranjskiej Gorze. Świetnie przygotowana trasa ułatwiała zadanie. Liczyliśmy na dobry występ Maryny Gąsienicy Daniel, ale tym razem Polce nie udało się zakwalifikować do drugiego przejazdu. Była 33., a Magda Łuczak zajęła 43. miejsce. W pierwszej 50 początkowo prym wiodły Stefanie Brunner z Austrii i Liza Nyberg ze Szwecji, ale długo nie cieszyły się prowadzeniem. Na świetnie przygotowanej, ale trudnej trasie bardzo dobrze sobie radziła Kamila Raz ze Szwajcarii. Nie jechała może najszybciej, ale bardzo płynnie. Później prym wiodła Julia Scheib z Austrii przed Włoszką Sofią Goggio, ale wyścig rozstrzygnął się w samej końcówce. Najszybsza była Szwedka Sara Hector, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przypomnę, że to mistrzyni olimpijska z Pekinu. W Słowenii wyprzedziła 18-letnią Larę Kolturi z Albanii, która po raz drugi w karierze stanęła na pucharowym podium. Urodzona w Turynie zawodniczka w listopadzie była druga w slalomie w austriackim Gurgl. Po sobotnim sukcesie Hector objęła również prowadzenie w klasyfikacji gigantowej. Relacjonował Henryk Sytner. 5 minut zostało do godziny 18. 20:27 trójek. Choć nasi tenisiści Iga Świątek i Hurkacz swoje rozgrywki w USA przegrali, to nadal tworzą i utrwalają dobry obraz polskiego sportu na świecie. A w sporcie wiadomo, raz się przegrywa, a innym razem się wygrywa. Więc głowa do góry. Przegrali nie w USA, a z USA, bo grali w Sydney na antypodach, szykując się do Australian Open. Natomiast a propos Huberta Hurkacza, to wszyscy, którzy widzieli dzisiejszy jego mecz z Taylorem Fritzem, naprawdę mogą być pełni optymizmu, myśląc o tym, co będzie się dalej działo z Hubertem. Już widać pracę jego nowych trenerów Iwana Lendla i Nicolasa Masu. To był naprawdę świetny mecz Huberta. Autopromocja. To był przełom. Polska królowa soulu stała się też królową blues rocka i alternatywy. Płyta Prąd. Te 10 piosenek zelektryzowało nas 10 lat temu. Teraz artystka postanowiła nam o tym przypomnieć. Może być tak, że skończysz się to płaczem. Może być tak, może być. W grudniu zeszłego roku Natalia Przybysz i jej zespół zagrali w Trójce, a my z dumą prezentujemy ten koncert. Na antenie dziś, chwilę po 19:00. Zapis wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty w promocji do 40 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.